Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve füssira. Evet, tefsirden meçhul okuyoruz. Ve füssira. Tefsir edildi. El-mübhemu. Mübhem. Zarf-ı zamanı mübhem. Zarf-ı mekanı mübhem diyoruz, değil mi? Bunlardan fi harfleri ne oluyordu? Hasbediliyordu. Sirtü hînen. Efendim, darabtu emamel mescidi gibi. Mübhem şimdi tefsir edildi. Neyle tefsir ediliyor? Efendim, neyle tefsir edildi? Yani minel mekani, mekandan. Tamam. Yani, el mübhemu minel mekani. Bu minel mekani beyandır, yani mübhem olan. Neyden olan? Minel mekan. Mekandan mübhem olan. Ma lehu ismun. Bi'itibari emrin gayri dahilin fi müsemmahu. Müphem böyle beyan ediliyor. Ma o mekan ki lehu ismun, onun için isim vardır. Emam. Bi'itibari emrin, bir iş sebebiyle, bir iş itibariyle ki gayri dahilin fi müsemmahu. O isimle isimlendirilen mekana o şey dahil değil. Mesela bunun önü deniyor. Bu öne dahil değil. Bundan itibaren ön. Bunun arkası, bunun sağı, bunun solu, bunun üstü, bunun altı. Tamam mı? Emamel mescidi, mescidin önü. Vera el mescidi, mescidin arkası. Yemine Zeydin. Şimale Zeydin. Tamam mı? Fevkal beyti. Tahtel erdi. Tamam. Bu işte cihat-ı sitt, altı yön diyorlar. Evet. Mesela fevk deniyor. Fevk yutleku alel mekan bi'itibari cihetil uluvvi. Uluv ciheti itibariyle oraya fevk deniyor. Ama o onun üstüdür dediğin şey o üste dahil değil. Neyin üstüyse o şey o üste dahil değildir yani. Tamam. Peki neyle tefsir edildi? Bil cihati yönlerle. Cihet, canip demek. Yön. Es-sitti, altı yön ile. Ve-i o altı yön nedir? Emamu. Emamudur. Ve halfu ve yeminu ve şimalu ve fevku ve tahtu. Bunlar. Ve ma fi ma'naha. Ve ma fi ma'naha ve bunların manasında. Yani ve fi mana emam. Emam manasında, kuddam manasında olan, half manasında olan, vera manasında olan, şey olan, işte şimal manasında olan, yesar mesela, ve fi ma'na, bunların manasında olan, bunların manasında dediğin ne? Vera, kuddam. Evet, şimdi bak bunun manasında, mesela emam, emamın manasında kuddam. Half manasında olan, mesela vera. Değil mi? Hı hı. Evet, şimal, sol manasında yesar. Anlaşıldı. Fe inne emame Zeydin mesela, örnek olarak Zeydin emamı demek. Yetenavelu cemi'a ma yukabilu vechhe Zeydin. Zeydin vechine mukabil olan, Zeydin yüzünün baktığı yerin hepsini ne yapıyor? İçine alıyor. İlen kıta'il erdi, yer kesilene kadar. Yer bitene kadar. Yani buradan şimdi bakıyorsun. Zeyd'in önü dedin mi buradan görebildin şu adamın yüzüne mukabil olan yerin en son gördüğün en son noktaya kadar nedir? Emame Zeyd'indir. Zeyd'in önü. Anlaşıldı. Yani yecüz en yutlaka ala külli mevdu'in mimma yukabilu vechhehu. Onun vechine mukabil olan her yere Emame Zeyd'in deniyor yani. Tamam. Feyekün öylesi oluyor. Emame Zeyd, emam lafzı oluyor. Müpheme, müphem oldu da. Halfi de böyledir. Yemini böyle, şimali böyle, fevku böyle. Anlaşıldı? Mesela fevku Zeyd dediğinde yani yetena böyle içine alıyor. Cemi'a ma yukabilu re'sehu. Re'sine mukabil gelir. İlâ nihayetil alemil ulvi. Ulvi alem yani yukarıya doğru ne kadar görebildiğin son noktaya kadar Zeyd'in üstüdür yani. Tahtı dediğin zaman ayağının altında olan en son yere kadar hep onun nesidir? Tahta Zeydin'dir. Zeydin tahtıdır. Binaenaleyh feyekünü oluyor. Küllü vahidin minel cihati sitti müpheme. müphem oluyor. Anlaşıldı? Hı hı. Peki. Velemma lem yetenavel hâde tefsiru. Ne zaman ki zarf-ı mekan müpheme bu tefsir yapıldı. Bu tefsir yani cihat-ı sittir dendi. Zarf-ı mekan müphem nedir? Altı yön. Ama bu tefsir ne yapmıyor? İçine almadı. Velemma lem yetenavel hâde tefsiru. Bu zarf-ı mekan müpheme yapılan cihat-ı sit ile yapılan tefsir ki içine almadı. Neyi içine almadı? Ba'da zurufi. Ba'da zurufi el mekaniyeti. Bazı mekan zarflarını içine almıyor ki el caizi. Caiz olan ne? Nasbuha. Onun da mensup olması caizdir. Nasbı caiz olan bir takım zarfları bu tefsir içine almadı. O zaman kâle, musannif dedi. Lemmâni cevâ, kâlel musannifu ve humile aleyhi ey alel müphemi el müfesseri bil cihat-ı sitti. Altı yön ile tefsir edilen zarf-ı mekânı müpheme hamlolundu. Ne hamlolundu? İnde. İnde lafzı da ona hamlolundu. İnde. Yanında demek. İnde. Ve leda. Leda lafzı. Ala vezninde. Ve leda. Leda lafzı. O da. El malu indeke. El malu indeke. El malu inde zeydin. El malu leda zeydin. Daha ve şibuhu huma. Bu ikisine benzeyen. Ne gibi mesela benzeyen? Nahvu dune. El malu dune zeydin. Yani tahtahu. Evet. O siva, siva lef. El malu siva zeydin. Yani mekanehu. Siva burada mekan manasında. El malu siva zeydin. Zeydin mekanındadır. Evet. Bunlar da ne yapıldı? Yine efendim zarf-ı mekanı müphem. Cihat-ı sit ile müfessir olan zarf-ı mekanı müphemdir. Bunlar da. Bunlar da fi harficiyle beraber kullanılmıyorlar. Bunlardan da fi harficiyle hasbediliyor. Peki niye libhamihima? Libhamihima. Yani libhami inde ve leda. Leda ve inde nedir? Müphem oldukları için. Yani likevnihima müphemeyni. Kelciati sitti. Altı yönü. Yanında dedi mi? Yanında yani böyle. Değil mi? Leda. Yanında demek. Peki. Dolayısıyla fecaze takdiru fi fihima. Bunlarda da fi harfcenin mukadder olması caiz oldu. Kema caze fiha. Cihat-ı sitte nasıl ki altı yönde emame zeydin. Fi emami demeye gerek yok. Desen olur ama demene gerek yok. Caizdir. Tamam. El malu fi indi zeydin denmiyor. Yani el malu inde zeydin. Leda zeydin deniyor. Evet. Şimdi altı cihette. Fakat diyor ki bunlarda fi harbicinin takdir caizdir. Fakat yani bunlarda da fi harbicinin takdir bilakis diyor bunlara takdir vacip de oluyor diyor. Şari. Şari diyor ki illa ennehu yecibu takdiru fihima. Liyennehu la yukal el mal fi indi zeydin inde zeydin denir. Ama cihat-ı sit diyor bunlarda caizdir. Yani sallet fi emamik fi yeminik demek caizdir. Sallet emamek, sallet yeminek demek caiz oluyor. Ve lem yezkür zikretmedi el musannifu vechhe hamli şibhihima. Şimdi inde ve leda'yı anladık. İnde ve leda müphem olduğu için cihat-ı sitte mahmul oldu. Peki onların şibhi olan yani dune, siva kelimesi onların hamil vechini zikretmedi musannif. Şimdi dedi ki, dikkat ediyor musun? Leda ve inde ne yapıldı? Efendim cihat-ı sitteye hamledildi. Niye? Li ibhamihima dedik. Bak li ibhamihima yani li ibhami inde ve leda. Peki İbn-i Hacip şibhini söyledi mi? Onların hamil vecini söylemedi. Evet. Ve lem yedkür vechhe hamli şibhihima şibhi inde ve leda. Leda ve indeye müşabih olan, onlara benzeyen yani dune, siva kelimelerin hamil vecini zikretmedi aleyhi Alâ zâlikel mevhûm. Lianne hukmehu. Çünkü o şibhin hükmü nedir? Hükmühuma. Müşebbevün hükmü, müşebbevbi'nin hükmüdür yani. Müşebbevbi olan ince velâda müphem olduğuna göre ne oluyor? Fi harfi ceri mukadder oluyor. Bunlarda da müphemlik var. Aynı şekilde. Anlaşıldı. Lianne hukmehu. Lianne hükmen müşebbehi. Yani müşebbeh olan siva ve dûnenin hükmü hükmühuma. Hükmül müşebbevbi yani. Yani galiben böyledir. Müşebbeh, müşebbevbi'nin hükmündedir yani. Öyleyse müşebbevbi'nin hükmünü zikrettiği zaman müşebbeh'in illetini ne yapmaya gerek yok? Bir daha zikretmeye gerek. Yani müşebbevbi'nin ki illetini zikretti. Libhamihima dedi. Libhamiha yani. Hepsi bundan müphem oldukları içindir. Anlaşıldı mı? Ve bu tabi kafiye nüshalarından libhamiha, libhamihima olan nüshaya göre böyle söylüyoruz. Bir de libhamiha olan nüshaya göre zaten sıkıntı yok o zaman. Tamam, onu da söylüyor. Diyor ki ve vaka fi ba'd-ı nüshahi, kafiye nüshalarının bir kısmında var ki libhamiha, yani tesniye sigasıyla değil de tenis sigasıyla libhamiha, onlar müphem oldukları için cihat-ı sitteye mahmul olmuşlar. Yani müphem oldukları için. O zaman kemahı var. Kemahı ve zahir. Zahir olan da odur zaten. Mahmulatta zahir olan neydi? Müşebbevbi'nin illeti neyse müşebbehte de aynı illet var. Ve keza ve kema humile alel müphemin minel mekan inde ve leda ve şibhuhuma inde leda ve şibhi ve ona müşebbeh olanlar müphem zarfa hamledildiği gibi yine humile alel müphemin minel mekani el müfesseri bil cihat-ı sitti lafzu mekani. Mekan lafzı da hamledildi. Mekan lafzı. Bir de mekan lafzının manasında olan makam, mevdi. Mekan, makam, mevdi', meclis. Tamam, bunlar da hamledildi. Tabi ne vakitte hamlediliyor ama اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُوَافِقًا لَهُ فِي اِفَادَةِ مَعْنِ الْاِسْتِقْرَةِ. Bunun, bunların fiili istikrar manasında olduğunda قُمْتُ مَقَامَهُ وَقَعَدْتُ مَكَانَهُ. Ama darabtu olursa darabtu fi mekanihi. Darabtu fi mekanike. Darabtu mekanike olmaz yani. Darabtu fi mekanike. وَاِنْ كَانَ مَكَانَ olursa وَاِنْ كَانَ وَاِنْ كَانَ الْمَكَانُ مُعَيَّنًا yani. Bu her ne kadar mekan kelimesi, makam kelimesi, mevdi', meclis bunlar muayyendir. Niye? İzafeyle kullanılır bu. Mekan. Yine kimin mekanıdır yani? Değil mi? Mekan, mekana Zeyd'in, mekana Amr'in, meclise Bekir'in, mevdi'a Amr'in. Tamam mı? Böyle izafeyle muayyen olarak kullanılsa da mekan lafzı ve mekan lafzının manasında makam, mevdi, meclis. Bunlar da ne yapılmış? Zarf-ı mekanı müpheme hamledildi. Yani fiyar vicara hasbidir. Yalnız şart ne? Fiili istikrar manasında olacak. Eğer fiili istikrar manasında değil ise, istikrar manasında değil ise, gelip geçici mesela darp gibi, ekeltü gibi. Ekeltü mekanek denmez. Ekeltü fi mekanik. Mekanında yedim. Mekanını yiyemezsin. Evet. Bunlar ne gibi mesela? Nahu celestü mekaneke. Celestü makameke, celestü mevdi'ake, celestü mecliseke. Çünkü cülüste ne vardır? İstikrar manası vardır ama. İstikrar manası olmazsa fiile kullanılır. Mesela keteptül mushafe mekane, mekane zeydin. Olmaz. Fi mekane zeydin. Keteptül mushafe, mushafı yazdım. Fi mekani zeydin. Zeydin mekanında. Ekeltü yedim. El hubze, ekmeği yedim. Nerede? Fî mekâni Amr'in. Tamam, Amr'ın mekanındaydı. Peki bunlar niye hamledilmiş? Likesretihi, likesreti lafzı, mekan ve mafî mana. Mekan ve mekan manasında olan bu ismi mekanlar, bu kelimeler kesret istimalleri vardır. Fil istimal mitl. Ne gibi? Misle kesreti cihat-ı sitti yani. Fihi. Yani bu istimal cihetiyle nasıl ki altı yön çok kullanılıyor. Bu mekan kelimesi, meclis, mevdi, makam, bunlar da kesreti istimali var. Onun için hamledildi. La li ibhamihi, müphem olduğundan dolayı değil yani. Niye müphem değil ki? Muayyendir çünkü. Mekan kelimesi, mevdi kelimesi, meclis bunlar muayyendir. Muayyen kullanılır. Anlaşıldı. Ve keda yine bu saydığımız lafızlar hamledildiği gibi humile aleyhi humile alel müphemi minel mekan zarf-ı mekan müphemi hamledildi. Ma o mekan ki el mekanul mahdut yani ellezî vaka bade dekaltu dekaltu fiilinden sonra vak olan başka nezeltu sekentu dekale nezele sekene fiillerinden sonra vak olan zarf-ı mekanul mahdut. Tamam. Dekaltu dâra nezeltu l-khâne sekentu l-belede dekaltu fit-târi nezeltu fil-khâni sekentu fil-beledi. E fiile de olur, fiile de hasbedilebilir yani. Anlaşıldı? Ve inkâne muayyenen. Bu da muayyen olsa da yani. Zarf-ı mekanı mahdut olsa da. Nehu dekaltu dâra. E dar kelimesi mekanı mahduttur, muayyendir. Orada fiil lafzının telaffuz edilmesi lazım. Ama buradan fiil lafzı ne yapılıyor? Hasbediliyor. Niye? Likesret-i fil istimali. Bunun da istimali çok olduğundan dolayı. Nezeltül khâne. Nezeltü fil khâne. Sekentü el belede, sekentü fil beledi. La li ibhamihi. Bunlar da müphem olduğu için değil. Çünkü dekaltüden sonra, nezeltüden sonra, sekentüden sonra muayyen gelir. Tamam. Alel esahhi. Bak şimdi bu önemli. Ne üzerine hamledildi bu? Zarf-ı mekanı müpheme. Yani fi harfi cerinin hasfedilmesinde zarf-ı mekanı müpheme kesret-i istimalinden dolayı hamlolundu. Niye? Alel esahhi. Ey ne demek yani? Hamlen vakan alel mezhebil esahhi. Tamam mı? Hamlen vakan. Ey yani hamlen vakan. Humle hamlen vakan alel mezhebil esahhi. En sahih mezhep üzerine, görüş üzerine vakı olan bir hamille ne yapıldı? Zarf-ı mekanı müpheme bunlar hamlolundu. Demek ki esah olmayan mezhebe göre çünkü meful fihi değildir. Dehaltü dara, dara girdim. Darda girdim değil. Darda girdim. Girme işini darda yapmadım. Mefulü bihtir yani. Tamam. Onun için alel mezhebil esahhi dedi. Fe innehu, bak şimdi tefsiri açıklıyor sana. Fe innehu zira zehebe ba'dun nuhati ile ennehu ile enne dar mef'ulun bihi. Çünkü zaten duhul müteallak olmadan taakkul edilmez ki. Öyle değil mi? Nasıl ki darbı düşün. Medrup olmadan taakkul edilebiliyor mu? Darp var. Darp ettim. Darben birini darp ettim de. E duhul ettinse duhul ettinse bir yere, bir şeye duhul ettin. Değil mi? Evet. Böyle demiş. Ulemanın bir kısmı demiş ki dekaltü müteaddidir. Mabadide mef'ulü bih'tir. Ama bir ekserisi diyor ki dekaltü lazımdır. Ondan sonra vakılın zarf-ı mekanı mahdut nedir? Mef'ulü fihidir. Lakinnel esaha, esah olan görüş in ennehu mef'ulün fihi. Evet, çünkü duhul lazımdır. Duhul lazımdır. Dolayısıyla orada nedir o? Söyle, zarf-ı mekanı mahdut orada mef'ulü fihidir. Vel aslu, asl olan da nedir? İstimaluhu, dekaltu fiilinin kullanılmasıdır. Bi harfil cerri. Cerhar, yani dekaltu fiddari. Tamam mı? Dekaltu fiddari. Evet, çünkü dar kelimesi zarf-ı mekanı mahduttur. Duhul de lazımdır. O zaman felâ budde min vasıtati harfil cerri. Harfil cerri gerekiyor oraya. Harfil cerri hangisi gelecek? Fiige. Lakinnehu hudife. Fakat o harf-i cer lafızdan hasbedildi. Likesret isti'malihi. İstimali çok olduğundan dolayı. Anlaşıldı. Fakat cami hazretleri şimdi Mevlana cami bu esah görüşü verdikten sonra kendi kanaatını ortaya koyuyor. Diyor ki ve hâdâ bu. Yani kevnu mâ bâde dekaltu mef'ulen fîhî alel esah. Alel mezhebil esah mef'ulü fî olması. Ve dekaltunun lazım fiil olması mahallu teemmülin. Biraz düşünmek gereken bir şey, yerdir. Mahallu teemmüldür yani. Düşünülmesi lazım. Yani. Biraz inceden inceye bir düşünmek lazım. Yani hemen mef'ulü fih dediler diye mef'ulü fih demek zor. Şimdi veçini anlatıyor bize. Diyor ki fe innel fi'le fiil La yatlubul mef'ule fihi. Fiil mef'ulü fi istemez, talep etmez. İlla ba'de temami manahu. Manası tamam olduktan sonra mef'ulü fihi ister. Peki. Mananın tamam olması ne demek? Lazım ise failiyle beraber tamam oluyor. Failiyle tamam oldu mu mef'ulü fihi ister. Değil mi? Celestü fi mekani keza. Sumtu yevmel hamis. Müteaddi ise faili mef'ulü bihi olacak. Ondan sonra. Şimdi darabtu zeyden diyorsa ondan sonra fi mekani keza. Qara'tu hâzihil mes'elete emamel mescidi. Peki vela şek ediyor. Bak kardeşim. Şüphe yok ki. Enne manet duhuli. Duhul manası. Duhulu düşündüğün zaman sen. Darbu taakkul ettiğin zaman nasıl medrup lazım geliyor. Duhulu taakkul ettiğin zaman, düşündüğün zaman. Duhulun manası la yetimu biduni dar. Tamam mı? Yani ona illa medhul lazım yani. Nasıl ki darp. Darabtu dedim mi zeyde ihtiyacı var. Zeyt olmadan, zeyt mef'ul bihi zikretmeden manası ne oluyor? Tam olmuyor. Dakhaltu dedin. Adam soracak sana ila eyn dakhalte. Nereye yani? Nereye girdi? Eddareyi diyeceksin. Peki. Ve ba'de temami ma'nahu biha edduhul dar ile manası tamam olduktan sonra yatlubu el mef'ule fihi. Bak mef'ule fihi ondan sonra iste. Yatlubu talep ediyor. El mef'ule fihi mef'ule fihi istiyor. Nasıl ki darbın manası zeyd ile tamam oluyor. Darabtu zeyden zeydi darbettim. E nerede darbettin? Fi mekani amrin amrin mekanında. Fi mekanil işte fi mekani bekrin mekanında. Çünkü darb müteaddidir. Zeyd onun mef'ulü bihidir. Peki. Duhul failine tamam oluyor. Cülus nasıl failine tamam oluyor? Celestü. Ama mef'ulü fihi ondan sonra istiyor mu? İstiyor. Celestü mekanek. Dekaltü de aynı olsun yani. Öyle değil mi? Dekaltü duhul ettim. Duhulu ettim. Ama duhulum nerede oldu benim? Dar evde oldu. Niye mef'ulü fihi olmasın ki yani? Değil mi? Yani bu dediğinde nazar var. Yani Cami Hazretleri bunu söylüyor ama yani bu pek uygun değil. O zaman Celestü de öyledir yani. Kema idâ kulte. Şimdi bir örnek veriyor. Kema idâ kulte. Sen dediğin zamanda, nitekim sen dediğin zaman dekaltü dâra fil beledil fülâni. Falanca şehirdeki eve girdim bak. Falanca şehirde olan eve girdim dediğin zaman da veyahut da fil mahalletil fülaniyet falanca mahalledeki eve girdim fe zahiru ennehu bu misalda zahir olan dar lafzı mef'ulun bihi mef'ulun bihtir. Ne gibi? Darabtu zeydendeki zeyd gibi. Darabtu zeyden zeydi darbettim fil beledil fülani falanca şehirde zeydi dövdüm demek gibidir. La mef'ulun fihi mef'ulun fit değildir. Ve mimma yueyyidu zalike. Bu görüşü teyit eden, güçlendiren bir şey de nedir? Yani hangi görüş? Yani dahaltüden sonrasının mef'ulü fih değil, mef'ulü bi olmasını teyit eden görüş de nedir? Enne külle fi'li enne evet. Her fiil enne külle fi'li her fiil ki lazımen kene müteaddin. Lazım fiil olsun, müteaddi fiil. Her fiil yunsebu nisbet edilir ila mekanın hasın hususi bir mekana nisbet edilir. Neyle hususi olmuş? Bivuku'ihi bivuku'il fiil fiilin vakı olmasıyla fiili orada. Mesela dar gibi. Peki dar gibi fiilin kendisinde vakı olduğu hususi mekana nisbet edilen her fiil yasihu sahiptir en yunsebe nispet edilmesi ila mekanin. Bak hususi bir fiile nispet edilen fiil yasihu sahiptir en yunsebe nispet edilir ila mekanin şamilin lehu o hususi mekana şamil olan veli gayrihi ve gayrisine de. O eve de şamil, başkasına da şamil olan bir mekana nispet edilmesi de sahihtir. Feinneke, muhakkak ki sen idâ kulte dediğin zaman darab düzeyden Zeyd'i dövdüm. Fittari, o evin içinde dövdüm. Elleti, o ev ki hiye cüz'ün minel beledi. O beldeden bir cüzdü. Bak. Evet, burada mekanı has nedir? Senin fiilinin hususi mekanı dar. Senin fiilin nedir? Bu da dar. Senden sadır olan fiil dar. Peki nereye nispet ediliyor? Zeyd'e nispet ediliyor. Peki Zeyd'i darp etmen nerede olmuş? Hususi bir mekanda. Evin içinde olmuş. Peki o zaman umumi olan o dara da şamil, o darı da içine alan, başkasının içine alan bir mekana da nispet yapılır mı? Yapılır tabi. Falanca yerdeki diyorsun bak. Falanca beldede dövdüm Zeyd'i. Niye? Çünkü o ev de o beldenin içindedir. Onun cüzüdür. Anlaşıldı? Hı hı. Evet. Yesihu sahihtir. Bu durumda yesihu sahihtir. Çünkü bak, belde nedir? Mekanı amdır. Umum bir mekandır. Eve de şamil, gayrisine de şamil. Peki. O zaman dar o beldede nedir? Bir cüzdür. Yesihu sahihtir. En tensibe, senin nispet etmen ilel mekanil hasi ellezi veka fihi, tamam mı? O fiilin vak olduğu hususi mekana da nispet edebilirsin. Yesihu sahihtir en tekule, şöyle demen. En tekule, senin söylemen sahihtir. Ne söylemen? Darabtu zeyden fiddari. Darabtu... Fekema yesihu en tekule. Nasıl? Fekema yesihu en tekule bizden. Fekema yesihu. Yani sadece şey değil de. Şeye bağladım herhalde. Fekema yesihu en tekule darabtu zeyden fiddari. Tamam. Üçte mi öyleydi? Ve mimma yüeydüden enne külle fi'lin nusibe ila mekan hasim bi vuku fihi yasihu en yunsebe ila mekan amin şamilin lehu veli gayri. Feynu idâ kulta darabtu zeyden fiddâri elleti ye cüz'ün minel ve fekema yasihu. Öyle gidiyor işte. Fekema yasihu, nasıl ki sahihtir en tekule senin demen darabtu zeyden fiddâri. Darabtu zeyden fiddari diyebilirsin. Tabi diyebilirsin. Salleytu salate fil mescidi. Böyle demen sayı oldu mi? Kedalike. Yasihu. Tamam. Peki kedalike. Aynı şekilde yani bunun gibi yasihu sahihtir. En tekule demen. Darabtu zeyden fil beledi. Böyle de diyebilirsin. Salleytu salate fil medineti. Şimdi birincisi, fiilinin mekanı, hususi mekanı olduğu için hakikat olur. İkincisi ne olur? Umumi olur, mecaz olur. Çünkü senin o fiilinin kendisine vuku bulduğu mekan da o umuminin nesinden içindedir. Öyleyse birinci nispet, yani darab düzeyde fittari dediğinde bu hakikattir. Çünkü darb fiili hakikatte darda vakı olmuş. O evin içinde vakı olmuş. Ama ikincisinde mecaz oluyor. Niye? Cüziyet alakasıyla. Zikrikül irade-i cüz kabulünde. Ben şehirde dövdüm. Şehirden şehrin içindeki bir evde. Ben Ankara'da namaz kıldım. Yani Ankara'da Kocatepe Camii'nde namaz kıldım. Yani Kocatepe Camii Ankara'nın nesi bir cüzüdür yani. Anlaşıldı. Bak böyle olur diyor. Öyleyse ve fi'lü duhuli şimdi gel diyor. Gel bakayım, duhul fiilinde böyle. Ve fi'lü duhuli, duhul fiil. Yani dekaltü dâra dediğin zamanda, dekaltü dâra. Ben eve duhul ettim. Evde mi duhul ettim, eve mi duhul ettim? Eve duhul ettim. Yani duhul fiili, bir nisbeti ile dâret ise kedâlik, böyle değil. Leyse değil kedâlik, böyle değil. Yani leyse ke nisbeti darbi ile dâret. Darbın, dâra olan nisbeti gibi değildir. Anlaşıldı? Hı. Şimdi dövme fiilinin dara nispetinde ne diyebiliyordun? Hususi mekana da nispet yapıyordun. Darab düzeyden fiddari diyebiliyordun. Darın da içine girdiği umumi mekana da nispet yapabiliyordun. Darab düzeyden fil beledi. Ama dakale fiilinden sonra böyle değildir. Tamam? Duhuldan sonra böyle değil. Evet, feinnehu, bak şimdi, feinnehu, zira İza feyda kale dediği zaman el dahilu fil beledi. Beldeye giren bir kişi dedi el an. Şu anda beldeye giren bir kişi dediği zaman dehaltu dara. Dehaltu dara dedi mi bir adam? Tamam. Beldeye girmiş bir adam, bir şehre giren adam. Dehaltu dara dedi mi? Yesahu sahihtir. Tamam. La yesahu bizde. La yesahu en yekul. Ya bu dehaltu dara demesi sahihtir. Beldeye giren tamam, adam dehaltu dara dedi mi yesahu, bu sahihtir. Tamam ha. Ama ve la yesahu en yekul demesi dehaltu belede. Dehaltu belede demesi sahih değildir. Ne beldeye girmiştir. Beldeye dukul etmiş. Şu anda nereye dukul ediyor? Şu anda eve dukul ediyor. Tamam mı? Dehaltu dara diyen adam dehaltu dara dedi. Tamam. Beldeye girmiş olan dehaltu daradır. Eve giriyor. Artık eve girdim şu anda. Ama şehre girdim demesi sahih değildir. La yasahu en yekule dehaltu belede. Ne? Çünkü el an ondan. El an şu anda o kişiden beldeye duhul vak olmamış ki. Niye? Şu anda zaten beldenin içinde adam. Şu anda ne yapıyor? Dara duhul ediyor yani. Anladın? Hı. Dara duhul ediyor. Çünkü duhul kuruştan sonradır. Yani burada adam da şehrin içindedir. Şehrin içindeki bir yere giriyor artık. Evet. Öyleyse fenisbetü dikkat et diyor. Fenisbetü duhul ile dari duhul fiilinin dara nispet edilmesi, yani dehaltu dara denmesi, dehaltu ben duhul ettim dara duhul ettim demek leyset değildir ki nisbetil ef'ali ila emkineti, fiillerin mekanlarına olan nispeti gibi değildir elleti, o fiiller ki fuilet fiha, mekanlarda yapılmış, mekanlarda mesela darda yapıldığı zaman daraptu zeyden fiddar de diyebilirsin, daraptu zeyden fil beledi de diyebilirsin. Tamam? Hı. Şimdi hususi bir mekanda meydana gelen fiil hususi mekana da nispet edilebilir. O hususi mekan içinde olduğu umumi bir mekana da ne yapılabilir? Nispet. Ama duhuldan sonra vakı olan mekan yok. Ne vakı olduysa ona nispet olabilir. Daha umumiye ne olmaz? Nispet yapılamaz. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ o zaman aynı bak diyor. Dar Zeyd'e nispet edildiği zaman Zeyd ne oluyor? Mef'ulü bir oluyor. Dehalede dara nispeti ne oluyor? Dara mef'ulü bir oluyor. O zaman فَلَا يَكُنُ الدَّارُ مَفْعُولًا فِيهِ. O zaman mef'ulü fih değildir. Bel bilakis nedir? Mef'ulü bihi. Mef'ulü bihtir. Bunda da yani nazar var. Cami Hazretleri'nin bu söylediğinde incelenmesi gereken şeyler var yani. Böyle söylüyorum ama niye yani mef'ulü bi olsun ki? Duhulünü onun içinde yaptı yani. O evin içine yapmış yani. Dolayısıyla mef'ulü fi olur. Ve bile denildi ki ma'nahu. Musannif Hazretleri'nin alel esah demesinin anlamı alel isti'malil esahidir. Tamam mı? Sahih mezhep değil. Esah kullanım üzerine dehale nezele sekene fiilinden sonra vakı olan zarf-ı mekanı mahduttan fi harfi cere hasbi. O zaman feyekün olur. Musannif Hazretleri'nin sözü. Yani bu manaya göre Musannif'in sözü olur. Nedir olur? İşareten, işaret olur. İlâ enne isti'mâle dehaltu. Dehaltu'nun isti'mâli ma'a fi, fi ile beraber olan isti'mâli ma'a fi, fi nahvi dehaltu fiddâri. Dehaltu fiddâri de fi ile olan isti'mâli de nedir? Sahihun sahihdir. Ama esah olanı nedir? Dehaltu dâra şeklindedir. Dehaltu dâra şeklinde isti'mâli esahtır. Dehaltu fiddari şeklindeki isti'mali de nedir? Sahihtir. Tamam mı? Anlaşıldı? Hı hı. Lakinnel esaha, esah olan isti'maluhu biduni fi harfi cer olmadan isti'mal edilmesi esahtır. Tamam? Esah olan budur yani. Ve nukle an sibeveyhi, İmam Sibeveyh'ten de nakledilmiş en isti'malehu dehaltu fiilinin kullanılması bi fi, fi ile kullanılması şazdır. Şaz esaha muhaliftir. Esa olan nedir? Dehaltu dara denmesidir. Dehaltu fiddari denmemesidir. Ve yumsabı. Yeter ona. Ve yumsabı mensup olur. ey el mef'ulü fi mef'ulü fi bi amilin mudmerin. Yani mahluf, cevazen hasbedilmiş amille de mensup olup bila şartiyeti, bila şartiyeti tefsir. Tefsir şartı olmaz. Bila şeriatı tefsir daha güzel yani. Bila şeriatı, bila şeriatı tefsir. Bila tefsir, tefsir şartı. Yani illa o mef'ulü fi'den sonra bir fiilin zikredilmesi lazım gelmiyor yani. Bila şerit tefsir. Tamam mı? Mesela ne gibi? Nahu. Yevmel cumaati. Yevmel cumaati. Fi cevabi. Fi cevabi. Men kale. Diyene cevapta. Demiş ki meta sirte. Ne zaman gittin? Ne zaman yürüdün? Yevmel cumaati. Ne sirtu yevmel cumaati. Sirtu mahzuf. Yevmel cumaati mef'ul fihtir. Hudife fi'luhu en nasibu lehu cevazen. Cevazen hasbun. Niye? Sualde zikreden cevapta zikredilmedi. Ve yunsabu el mef'ul fihi bi amilin mudmerin. Yine mahzuf. Amille mensup olur. Ne üzerine mahsuftur? Ala şeriteti tefsir. Ala şerit tefsir, tefsir şartı üzerine. Yani izharı caiz değildir yani. Çünkü müfesser fiil varken müfesser fiilin izharı caiz olmaz. Nahu. Yevmel cumaati sumtu fihi. Yevmel cumaati. Cuma gününde sumtu fihi. O günde oruç tuttum. Ne demek? Sumtu yevmel cumaati sumtu fihi. Sumtu yevmel cumaati sumtu fihi. Burada birinci fiil ne oldu? Hasbedildi. Niye? Müfessir ile müfesser cem edilmesin diye. Müfessirin bulunduğu yerde müfesser fiil hasbediliyor. Birinci fiil udmira. Muzmer oldu, gizlendirildi. Niye? Çünkü tefsir edilmiş. Ve tafsilu fihi. Bu konudaki tafsil, yani mef'ulü fihin efendim amili muzmer ile mensup olması konusundaki tafsil bi aynihi, aynıyla. Aynıyla aynıdır. Hiçbir fark yoktur. Bi aynihi, yani muvafıkan lima sebeka min gayri fark. Hiçbir fark olmasın. Muvafık olarak bu konudaki tafsil kemamerra fil mef'ulü bihi, mef'ulü bihte geçtiği şekildedir.